Ahkaf suresi Mekke döneminin sonlarında indirilmiş olup 35 ayettir. Surenin adı 21. ayetinde geçen kelimeden gelmektedir. Ahkaf kum tepeleri demektir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Amin. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu kitabın indirilmesi, o üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi, aziz ve hakim Allah tarafındandır. مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ Biz gökleri, yeri ve bunların arasındaki varlıkları ancak gerçek bir maksatla, adalet ve hikmetle, bir de belli bir süre için yarattık. Ama kafirler uyarıldıkları kıyamet gününden yüz çevirirler. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا اَوْ اَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Müşriklere de ki, şimdi baksanıza şu sizin Allah'tan başka ilahlaştırıp yalvardığınız putlarınıza. Söyler misiniz, onlar yerde hangi şeyi yaratmışlar? Yoksa göklerde mi bir ortakları var? Eğer bu iddianızda tutarlıysanız, daha önce gelmiş bir kitap, yahut hiç değilse bir bilgi kalıntısı varsa getirin görelim. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Kendisinin duasına ta kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve esasen kendilerine yapılan duadan habersiz, o Allah'tan başka uydurulan nesnelere yalvaran kimseden daha şaşkın biri hiç olabilir mi? وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ İnsanlar diriltilip mahşere toplandıklarında bu putlar müşriklere düşman kesilir ve onların kendilerine tapınmalarını şiddetle reddederler. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ Ayetlerimiz açık açık okunup beyan edildiğinde, o kâfirler, önlerine gelen gerçek hakkında, bu besbelli bir sihirdir, derler. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ ف۪يهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Yoksa, Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben uydurduysam, zaten Allah çok geçmeden cezamı verir. Siz bana yardım etmek isteseniz bile, Allah'ın azabından beni kurtaramazsınız. Demek ki sizin, bu kabil laflarınız, boş sözlerden, içine daldığınız yaygaradan ibarettir. Allah da bunu pek iyi bilmektedir. Benimle sizin aranızda şahit olarak, o kâfidir, o gafurdur, rahimdir, affı,